Nem, mostan hozó. Kellett nekem egy dínyit, aztán jövök rakom. Várom a postás, az addig rakom, nem jön a postás. Várom a postás, hogy jöjj is. Aha, rendőrtem, most várom meg. Azért kell viszni nem nyugtóra, szóval hamarabb. Na. Ne lesz ott máma. Ne állítsd be a felom. Egyszerre befogom újra. Ne lesz sem. Összevágom is. Kör. Vágom is. Fologatom. Na megyek. Mindjárt kövök. Thank you. kereskedés. Jo. Tak? 20 dinara za ljubljenica, nema. Nema, nema sad, doće u šta je danas? U nas je, to je tak. Pa možda će i danas doći, da, posle vode. Ma? Thank you.